rzeczy marnujących nam czas, jak internet i inne te w związku z tym, ale też inaczej pamięć ludzka funkcjonowała, po prostu człowiek się tego uczył i miał to w głowie, zostawało mu to w głowie na całe życie. I ludzie, którzy tworzyli literaturę hebrajską, ona mogła być zupełnie świecka. Często pochodzili właśnie z takich rodzin, gdzie wychodząc jako dziesięciolatkowie, piętnastolatkowie z rodzin religijnych, na przykład zostawiając religię, już nie chodząc do bożnicy, już stając się zupełnie innymi ludźmi, głowę mieli umeblowaną tymi tekstami i z nich robili świeckie książki, mniej lub bardziej świeckie. Jak on robił mniej świeckie, inni robili bardziej świeckie, ale cały czas w głowie to wszystko mieli. Co zrobić, co ma zrobić czytelnik biedny, który nie zna Biblii na pamięć i mu się nic nie kojarzy? No niestety. Wpaść w kompleksy. Wpadał w kompleksy, ale może najpierw niech przeczyta, a potem niech się zwróci do tych przepisów i sobie to zaczyna sam w głowie układać. Mhm. Tak, na powrót, no. No dobrze, to w takim razie wróćmy do zmysłu powonienia, bo mieliśmy się koncentrować na poszczególnych opowiadaniach, nie tylko na tym jednym, który w trójce będzie przedstawiany. Opowiadanie, raczej nowela. Pan od czasu do czasu wymiennie używa tych określeń. Tak, chociaż ja do dzisiaj nie znam. Jaka różnica? Jako literaturoznawca nie wiem do dzisiaj, jaka jest różnica między nowelą a opowiadaniem. Może jest takie pytanie na maturze w tym roku. Dobrze, to pani Wiolu, to czy pani zechciałaby już teraz rozszerzyć swój punkt widzenia na zmysł powonienia, oczywiście opowiadanie pod tym tytułem, miniaturowe. Czy ma pani do wyboru, bo może pani również zadać jakieś pytania, na przykład panu Piotrowi. Jak pani woli? To ja może zacznę od pytania. Proszę. Bo wydaje mi się, ja to oczywiście dopiero wyczytałam w przepisach, bo to jest tak, że wielu rzeczy się nie zauważy. I podejrzewam, to też chciałam państwa pocieszyć właśnie, że podejrzewam, że nawet uczony, który właśnie, dla którego niektóre teksty są no, bardzo podstawową wiedzą, też pewnie wszystkiego by nie wyłapał w kazaniu w tekście innego uczonego, a być może nawet wyłapałby więcej rzeczy niż ten, który chciał napisać to kazanie, autor tego kazania miał na myśli. Więc to wszystko zależy od interpretacji, a Żydzi szczególnie w tej kulturze, tradycyjnej kulturze literackiej są w tym świetni, to znaczy w interpretowaniu. Oni z jednego słowa, z jednego zdania potrafią naprawdę całe długie traktaty filozoficzne wyprowadzić i mniej więcej też o tym jest to opowiadanie, ale chciałam właśnie tutaj zadać pytanie nawiązujące do autora. Na ile jest to autobiograficzne opowiadanie? Mhm. Ciekawe pytanie. Jak z wieloma takimi tekstami, już nie tylko Agnona, to jest trochę i trochę nie jest. On zawsze stawiał się w takiej pozycji właśnie, że to jest troszkę o mnie, a trochę nie jest, a trochę pisze trochę uogólnie, a gdzieś tam jednak moja własna historia prześwieca przez tekst. To rzeczywiście ta anegdota jest prawdziwa. Bo anegdota jest o tym, że on użył jakiegoś słowa, które taki organ, który się nazywał Watla Shonhei Vri, czyli Rada Języka Hebrajskiego. Mamy Radę Języka Polskiego, no to któryś z językoznawcą powiedział, nie możesz tak powiedzieć, ponieważ tak się po hebrajsku nie mówi. To byli właśnie tacy strażnicy, powiedzmy, językowej ortodoksji. Często słyszymy w Polsce, czegoś nie wolno powiedzieć, ponieważ Rada Języka Polskiego albo Słownik Języka Polskiego zabrania. Tym bardziej, że to były jeszcze takie wczesne lata. Tak, kiedy strasznie się to oczywiście tym podniecano, że czegoś nie wolno powiedzieć, albo należy zachować tą najczystszą formę języka. Jak już powiedzieliśmy sobie, ten język, żaden język ludzki nigdy nie jest czysty. On się tym przejął, przynajmniej w tym opowiadaniu się tym przejął, postanowił udowodnić im z kolei, że jakaś forma gramatyczna, już nie wchodząc w detale, ma swoje uzasadnienie w źródłach. Co robi rabin? Rabin wyszukuje, jeśli ma jakiś kazus prawny, co do którego nie jest pewien, czy jest obowiązujący, czy nie, musi się dokopać do jakiejś poprzedniej warstwy rozstrzygnięć rabinicznych, prawnych, w prawie kazusowym, żydowskim i pokazać, proszę bardzo, w tym źródle ten, a ten mędrzec powiedział, że tak wolno robić i tak dalej. To samo zrobił on. Dokopał się, w końcu znalazł, prawda, jakiś tekst, którym użyto w ten sposób tego czasownika w takiej formie. Pokazał im, proszę bardzo, o to wolno, z ulgą, że nie sprzeniewierzył się językowi hebrajskiemu. Natomiast pytanie, na ile to jest w ogóle ironiczne, tak? Na ile on rzeczywiście sam Egnon, tworząc nową literaturę, był świadom oczywiście, że tworzy nową literaturę, w związku z tym tworzy nowy język, bo tworząc literaturę, tworzymy język. I im wiedział, że często używa słów nie tak, jak ich używano drzewie, i nie czuł się zobowiązany wytycznymi, prawda, leksykografów. Więc to jest takie właśnie troszkę ironiczne, troszkę przekorne, a trochę rzeczywiście autobiograficzne. I też jest taki element autobiograficzny. On tutaj pisze o tym, zarówno autor bohater tego opowiadania i autor Egnon, o tym, że generalnie słowem, które gdzieś tutaj się obraca w tym opowiadaniu, jest kuczka, czyli ten, powiedziałabym, namiot, który jest rozstawiany podczas święta Sukot. I ta kuczka dla niego to jest też taki namiot, w którym on się może schronić właśnie na tym wygnaniu, o którym mówiliśmy. I tą kuczką dla niego jest właśnie pisanie. Tak mi się wydaje, że tak rzeczywiście był przekonany. No, święto Sukot, czyli święto szałasów, prawda, kuczek, jak się mówiło dawniej w polszczyźnie, upamiętniało wędrówkę ludu Izraela przez pustynię, prawda, do ziemi obiecanej. Jednocześnie ten szałas przenośny był figurą, który się stawia na święto Sukot jesienne, był figurą, prawda, Bożej opatrzności, opieki, prawda, jaką Bóg roztaczał nad Izraelem. Ale ta opieka jest trwała, ale jednocześnie no, o tyle niestabilna, że sam szałas jest pewnym schronieniem prowizorycznym, prawda? Nie ma tutaj domu, jest szałas, nie ma stałego domostwa. I chyba było także język w którymś momencie, że dla pisarza takim miejscem, z jednej strony domem, a troszkę prowizorycznym, bo właśnie niepewnym, płynnym, ciągle zmieniającym się, wędrującym jest język. I to jest ten właśnie szałas, kuczka, czy suka, prawda, Egnon. Czy można to rozszerzyć też na przykład na książki, rękopisy, bo wiemy, że on kolekcjonował i niestety stracił te swoje zbiory. No chyba nie raz. Tak, on za dwa pożary w ciągu życia własnej biblioteki, co też jest traumatyczne. A dla pisarza, by dla kolekcjonera. On wykonywał zresztą zawód, który jest zawodem ekscytującym. Wyobraźmy sobie dzisiaj jakiegoś, ja wiem co, polskiego miliardera, który zleca swojemu pracownikowi skupowanie po antykwariatach starodruków, prawda? Wydaje mi się to bardzo ekscytującym zajęciem. No, i Egnon, połączone z wędrówką. Tak, wykonywał taką pracę w latach 20. dla Zalmana Szokena, nobliwego właściciela domów towarowych, ale też wydawnictwa Szoken, które istnieje do dzisiaj i które w Izraelu wydaje dziennik Haaretz, jeden z najważniejszych gazet izraelskich do dzisiaj, tudzież wydawnictwo, które wydaje zarówno w Izraelu po hebrajsku, w Ameryce po angielsku i jest takim czymś, no właśnie, jednym z najważniejszych żydowskich wydawnictw. I tenże młody Egnon, zatrudniony przez pana filantropa, wyszukiwał mu stare książki. No, ale bohater opowiadania mojego, że się tak wyrażę, Ejdoj Ejnam, jest rodzajem takiego kolekcjonera, prawda? Tak. Mówimy o Gamzi. Tak. Nie da się tego odmienić. O Gamza. Dobrze. To co, zrobimy sobie może przerwę, to znaczy nie wyjdziemy ze studia ani z radia tym bardziej, tylko przerwę muzyczną. I zaproponowałam, by tę część audycji oprawił nasz gość, czyli Wiola. Pani Wiolu, co pani wybrała na pieszutę, jak to się nazywa? To będzie Chava Alberstein. To jest piosenkarka izraelska, która urodziła się w Szczecinie zresztą. Śpiewa po hebrajsku i to będzie właśnie taka piosenka, w której będzie dużo tekstu. Może tak, także na pewno będziemy mogli się obsłuchać z tym językiem. To liczymy bardzo na tłumaczenie obojga państwa. Tak, to jest tam historia, jest tam dużo ciekawych rzeczy, które również się do języka odnoszą, ale to może po piosence. את הסיפור הזה מתחילים מהסוף אונייה עם נוסעים הגיעה אל החוף אנשים עייפים בארץ חדשה עומדים מול שער גדול מסתכלים בו בשתיקה אנשים מקצה הזמן מקצה האור והחיים בבגדים עבים בצעדים כבדים שום דבר לא היה כמו בהבטחות הבטיחו ארץ חמה היו רוחות ושערות הגג אף בחורף הרצפה מלאה סירים הכל ספוג במים צמיחות הפוך מפולין כולם מתייפחים אבל אני כבר ישנה כמו נסיכה אמיתית ישנה עם מטריה מי שהוא אומר הגענו מי שהוא ענה אולי מי שהוא קורא מצאנו לא חשים לו הלבון מי שהוא צועק בינתיים צועקים לו עד מתי לעולם כבר לא נדע מי נכנס ומי יצא מי עבר ומי נשאר בשער עלייה שער עלייה כל ציון לגולה כל שעה שפה אחרת הרדיו מנגן יושבים כמו גולים במחתרת כמו ליד התנור יושבים מתחממים מבינים כל מילה שרים את השירים ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה שוברת שיניים אדישה וקשה כל התוכניות נהפכו לחלומות מחליפים מקצוע מחליפים את השמות מחליפים זיכרונות מקשטים את העבר שם כולם נסיכים היו זה מה שנשאר היה פסנתר בכל חדר ורבות סוסים בחצר כל מילה היא אמת אמת פחות או יותר שר עלייה שר עלייה ושוב הרדיו מדבר מדור חיפוש קרובי רשימות ארוכות שמות כתובות ומספרים מי שהחליף את השם בעצם כבר ויתר אינו מקשיב לתוכנית אין בו כוח יותר ובינתיים אבי קנה לו מצלמה פוטו חמש דקות תמונות לתעודה תעודת עולה, תעודת זהות, פנקס חבר אין שפה, אין פרנסה, יש תעודה, כבר נסתדר ובקיץ החם, מוציאים את הכיסאות מרכז הסברה מביא סרטים והרצאות אקורדיון מנגן, מלווה איזו זמרת עגלה עם סוסה אוי, אוי, כנרת, כנרת, שר עלייה, שר עלייה. מיטה מתקפלת, שולחן מתקפל, ובערב שבת אנחנו יוצאים לטייל. חולצות לבנות, נעליים מבריקות, הולכים לטייל, אבל אין פה מה לראות שורות של צריפים Sama ejcim wygadę Ozrymbim ty no tore En male mahe Et hasipur hazeh Matkhilim Beasof Sipur al oniyah Sheigiyah el achof Al machane mavar Ve'al tachana sofit ועל הבולגרית, הפולנית, היידיש, העברית ועל מקום אפור, ללא צבע, ללא נוף ועל התחלה, התחלה שאין לה סוף מישהו אומר הגענו, מישהו עונה אולי מישהו קורא מצאנו, לוחשים לו הלפן מישהו צועק בינתיים צועקים לו עד מתי לעולם כבר לא נדע מי נכנס ומי יצא מי עבר ומי נשאר שר עלייה שר עלייה No, 16 minut po pierwszej, proszę Państwa. Chyba kilkanaście zwrotek ma ten utwór. No, trochę ma, bo to długa opowieść. Tak, długa opowieść. Usłyszałam słowo radio. Tak, było radio. I usłyszałam tam Hiszpanię, ewidentnie. Tak, byli Hiszpanie i byli Polacy też. Bułgarzy byli... Tak, tak, ale muzyka hiszpańska, to miałam na myśli. Ach, nie, to w tekście, to już myślałam, że... Nie, już teraz uciekłam już od tekstu, bo poza tym niewiele. Rzeczywiście Polin, tak. że udało się tę granicę językową jakoś przekroczyć. Ja już wyjaśniam. Shahalia to jest tytuł tej piosenki. Na początku, to znaczy w początkach państwa Izrael, kiedy Żydzi wracali dalej, bo to były kolejne alije, czyli powroty takie masowe, falowe do Palestyny. W zasadzie przez cały XX wiek one trwały z przerwami, ale oczywiście po tym, jak powstało państwo Izrael, to można było, tak? Tylko trzeba to było jakoś zorganizować, no i powstawały takie obozy przejściowe i właśnie do takiego obozu Shar Aliyah trafiła Chava Alberstein razem ze swoimi rodzicami, bo ona wtedy miała kilka lat. I to jest piosenka o tym, jak wyglądało życie w takim obozie i w ogóle na początku, jak się ci ludzie aklimatyzowali, bo Żydzi przyjeżdżali przecież ze wszystkich zakątków świata, tak jak wspomnieliśmy, i każdy z nich, tutaj wracamy już do języka, każdy z nich mówił innym językiem, lokalnym. Hebrajski dla znacznej części był dla nich językiem obcym. Poza tym hebrajski to już był hebrajski, z którego starano się stworzyć język codzienny, urzędowy, więc każdy musiał się go nauczyć. I ona tam właśnie wspomina, że w radiu były audycje co godzinę inny język, a rano musieli wracać do tego języka trudnego, który łamie zęby. I miała na myśli hebrajski właśnie, bo to było coś, czego oni musieli się nauczyć. Wielu Żydów z tamtego pokolenia, wielu Izraelczyków dzisiaj mówi z polskim akcentem po hebrajsku, który dość łatwo rozpoznać. I tutaj chciałam zadać pytanie, bo Agnon, już wspomnieliśmy o tym, że ten jego hebrajski to jest jakaś kompilacja, tak, hebrajskiego z tysięcy lat, ale on umarł w roku 70. W roku 70 ten hebrajski był inny niż ten współczesny. Jak ten hebrajski się zmieniał na przestrzeni tych, od powstania państwa Izrael do dzisiaj? Jak to wygląda w jego opowiadaniach? No, powiem tak, to znaczy on się bardzo zmienił, natomiast nie wiem, czy tutaj cezura powstania państwa była aż tak istotna. Agnon był oczywiście Izraelczykiem, mieszkał w Jerozolimie i bardzo się cieszył, że państwo powstało, natomiast troszkę żył tak, jakby to nie było aż takie istotne. Przyjechał do Jerozolimy, przyjechał tam w latach 10. i żył do 1970 roku, niekiedy zachowując się tak, jakby Państwo było rzeczą jakby wtórną w stosunku do powrotu po prostu jego jako Żyda, Żyda z pokolenia Lewiego, czyli w swojej mowie noblowskiej mówił o swoich przodkach, którzy śpiewali w świątyni jerozolimskiej. Trochę to państwo wyminął. Nie no, zaliczył kilka oczywiście epok, ponieważ kiedy on przyjeżdża, to ten hebrajski właściwie się dopiero kształtuje w latach 20. i potem dochodzą do niego kolejne warstwy. On sam mówi, zdaje się, jak twierdzą świadkowie, strasznie staroświecko. To znaczy to Amosos opisuje w swojej tej wspomnieniach opowieść o miłości i mroku, że był to hebrajski, staroświecki, bardzo kunsztowny, bardzo bogaty, ale jednak hebrajski, no taki, jakim się już w latach 60., kiedy Amos Oz pielgrzymował do Agnona, sam mając tam, nie wiem, 30 i mam pierwszą książkę, prawda, z drukarni, no to już się tak jak Agnon się nie mówiło, mówiąc krótko. Więc było to już za jego życia staroświeckie. On też wyminął, ponieważ ten Izrael był malutki, ale miał też bardzo zróżnicowany, to znaczy inaczej mówili Żydzi religijni, inaczej mówili pionierzy wychowani, prawda, tacy, którzy, nie wiem, pracowali od lat 20., prawda, na roli gdzieś w Dolinie Izrael albo w Galilei, którzy mówili zupełnie innym hebrajskim, no często językiem rzeczywiście radykalnie świeckim i innym niż to, czym mówił Agnon. Język ten, o którym tutaj wspominaliśmy, ten, o którym Havalberstein pisze, prawda, ten nowy język państwowy też był inny. No bo to rzeczywiście też język świecki, język często urzędniczy, język często ideologiczny w takim sensie, takim państwowotwórczym, prawda, no. Trochę ja wiem, co niektóre powieści, niektórzy autorzy pisali coś, co byśmy porównali, no, pewnie do polskiego socrealizmu, tak? Takiej państwowotwórczej, zaangażowanej literatury, którą Agnon dystansował się od niej jak mógł, a oni z kolei mówili, że on zamiast być izraelskim pisarzem siedzi znowuż, prawda, siedzi w Jerozolimie, a pisze jakbyś mieszkał cały czas w Buczaczu. I mieli do niego straszne pretensje. To ja jeszcze zapytam od strony stylistycznej i wrócę na chwilę do tego opowiadania Zmysł upowonienia, bo to jest takie opowiadanie, w którym ja dostrzegam trzy style. Generalnie zaczyna się to opowiadanie od takiego stylu jak w kazaniach żydowskich. Później jest trochę takich scenek z życia codziennego, czyli jest to język bardzo taki potoczny, powiedziałabym, i kończy się, no, powiedziałabym już takim stylem dość mistycznym. Czy to w oryginale jakoś widać w języku? No tak, wydaje mi się, że tak. Znaczy, nie potrafię tego teraz tak dokładnie opisać, nie mając tekstu oryginału, ale tak, to znaczy on rzeczywiście zmienia te style. Często stylizuje się na Biblii, wtedy to jest styl bardziej patetyczny, prawda, i taki starszy. Czasami wrzuca arameizmy upiorne z talmudyczne i z responsów rabinicznych, które są jeszcze trudniejsze do oddania, ponieważ musielibyśmy wprowadzić coś, co w polszczyźnie będzie różnicowało, prawda, tą, powiedzmy, zwyczajną polszczyznę od jakiejś takiej bardziej, nie wiem, bardziej uroczyste aramejski brzmi po hebrajsku bardziej uroczyście, a poza tym ewidentnie denotuje pewien obszar, prawda, zainteresowania językowego. To jest najczęściej jednak jeszywa, religia i tak dalej. Żaden świecki Izraelczyk nie użyje, broń Boże, jakiegoś słowa aramejskiego w swoim tym. Więc oczywiście, tak, kończy się czymś takim mistycznym, kiedy on wreszcie, no, odkrywa tajemnicę tego swojego zagubionego słowa gdzieś tam we śnie, prawda, i oddycha z ulgą. Na szczęście ktoś wcześniej tak powiedział. Wróćmy do Nobla i do owej mowy noblowskiej. Wspomina ją pan w swoim obszernym posłowiu do przypowieści o skrybie. Tak na marginesie przypomnijmy, że wraz z Nelly Zaks otrzymał tę nagrodę. Nelly Zaks, poetka żydowska pochodzenia niemieckiego. I jeszcze jedna dygresja. Przeczytałam na jakimś blogu literackim, że właśnie niedawno odtajniono listę nominowanych do Nobla w 66 roku i że, no, wśród tych nominowanych znalazł się Witold Gombrowicz, który zresztą miał tego Nobla, podobno tego już, tego jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie minęło pewnie 50 lat, otrzymać w 69 roku. Zmarł i otrzymał go Beckett. To tyle tak na marginesie bloga, który sobie czytałam, szukając czegoś na temat Agnona. Tak naprawdę chciałam znaleźć tę umowę noblowską. No niestety nie znalazłam tłumaczenia na język polski. Może pan podejmie się przetłumaczenia, bo rozumiem, że po hebrajsku ją wygłaszał. Wygłaszał ją oczywiście po hebrajsku, bo chyba taka jest zasada, że mowa noblowska musi być wygłoszona w języku, z którego się dostaje nagrodę. Tak mi się wydaje, ale nie będę się przy tym upierał. Yitzhak Bashevis-Singer w 1977 roku wygłaszał mowę jidysz, więc Agnon powiedział po hebrajsku. Dobrze. Powiedział po hebrajsku, taką rzeczywiście kunsztowną hebrajszczyznę, jaką nikt już wtedy nie mówił, albo prawie nikt nie mówił. Tam jest słów dużo. Tam jest ważny taki akapit, który idzie w ten sposób, że ze względu na katastrofę historyczną, jaka się wydarzyła, urodziłem się w jednym z miast na wygnaniu, ale zawsze czułem się, prawda, pamiętałem o tym, że pochodzę z Jerozolimy i że jestem z rodu Lewiego i że moi przodkowie służyli w świątyni jerozolimskiej. To się oczywiście strasznie podobało w Izraelu. Ten fragment jest wydrukowany na banknocie, ten 50-szeklowym. No bo właśnie tutaj on mówi, że tutaj wygnanie, 2000 lat wygnania, ale wrócił do domu. Czuł się cały czas, pamiętał o tamtym, prawda, wrócił do domu i w ogóle. Zgodne z taką no, wykładnią, powiedzmy, ideologiczną Izraela, kiedy prawda, po tych wiekach wygnania wrócili do domu. Amos Oz to bardzo tak perfidnie odwraca i mówi, że równie dobrze można by powiedzieć, że ze względu na katastrofy historyczne zostałem pisarzem w Jerozolimie, ale cały czas pamiętałem o tym, że pochodzę z Buczacza i tam kształciłem się na rabina. I rzeczywiście to jest prawda, to znaczy obydwa człony są prawdziwe i trochę tłumaczą, czym jest pisarstwo Agnona i czym jest w ogóle pisarstwo takich twórców literatury żydowskiej jak on. To znaczy, siedząc, mówiąc krótko, w diasporze cały czas zwracamy się ku Jerozolimie, modlimy się o powrót wszystkich Żydów z diaspory do Jerozolimy, odbudowanie Jerozolimy, o rychłe nadejście Mesjasza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wziąć w nawias tych dwudziestu wieków istnienia tej diaspory i robimy z tego, co mamy. No i on był pisarzem hebrajskim w Jerozolimie, który w zasadzie żył cały czas jedną nogą w tejże diasporze, w Galicji żydowskiej i w tych bibliotekach rozrzuconych po całym żydowskim świecie i domach nauki, które w Europie Wschodniej wraz z zagładą przestały istnieć i miał tego świadomość. To upamiętniał, ale wcześniej, zanim one przestały istnieć w Europie Wschodniej, no to były i łączył te dwie rzeczy i pewnie gdzieś można by powiedzieć, że najlepiej to się czuł gdzieś pomiędzy, prawda? To znaczy pomiędzy krajem a wygnaniem. Mm-hmm. I że pan zadaje takie pytanie, cóż jednak zrobić z faktem, że ten sam Agnon znakomitą część swojej twórczości osadził właśnie na wygnaniu. Z wygnania wyrósł, a w Jerozolimie nie zawsze czuł się jak w domu? Znak zapytania. Nie czuł się zawsze jak w domu? Trochę sobie pokpiwał właśnie z nowo powstałego państwa. Troszkę to było tak, że traktował tę taką wczesną izraelską koturnowość, że właśnie, że doczekaliśmy się państwa, że teraz jest koniec historii, że to jest też odpowiedź na zagładę, że to już wszyscy zaraz wrócą. Trochę chyba patrzył na to z dystansem. No na pewno też patrzył z dystansem na próby ówczesnych wielu intelektualistów żydowskich i izraelskich, czy hebrajskich, byśmy powiedzieli, którzy chcieli tę diasporę zanegować. Tak? Mówili, że tutaj właśnie wracamy do domu, a te 2000 lat to było takie troszeczkę coś pomiędzy. Mhm. Pomiędzy tamtą epoką, a tym, co jest teraz. Powinniśmy pisać biblijną hebrajszczyzną, wyrzucić te wszystkie okropny jidysz, okropne naleciałości, prawda, z golusu i wrócić do domu, wrócić do starej czystej mowy. I oczywiście świetnie wiedział, że to jest niemożliwe. I nawet jak on się z nami bawi w kotka i myszkę i tutaj pisze właśnie traktat o tym, że on szuka w źródłach jakiegoś słowa i nie jest pewien, czy wolno go użyć, czy nie, to świetnie wie, że ten hebrajski absorbował jak gąbka wszystkie możliwe języki świata przez setki lat, że nie ma czegoś takiego jak czysty język i że nie ma czegoś takiego jak żydowska historia, która zatoczyła wielkie koło i wróciła do domu i może udawać, że wygnania nie było. Cały czas jesteśmy na wygnaniu. O, jeśli można by to tak jednym zdaniem ująć, w końcu w Jerozolimie też jesteśmy na wygnaniu i to jest jego wielkie odkrycie. Tak. Mimo, że jesteśmy już rzekomo w domu. A teraz zadam takie obrazoburcze pytanie i pewnie judaistka oraz znawca literatury, ale tutaj języka hebrajskiego także mogą mnie potraktować jako element czarno-owczy w tym zestawieniu. Ale zapytam, jaki jest stosunek Żydów do odszczepieńców, do sekciarzy? Kiedy pan mówił o buczaczu, to ja natychmiast mówił o cwi, pomyślałam natychmiast o księgach jakubowych Olgi Tokarczuk i o frankistach. Ale nie znamy, że tak powiem, tej relacji i bardzo jestem ciekawa, co państwo na ten temat sądzą lub wiedzą. Może zacznijmy teraz od Wioli, pokiwała głową, to znaczy nie wykluczyła mnie jeszcze. Nie, bo to jest tak naprawdę pytanie, na które nie da się odpowiedzieć tak albo nie. Ale nie można się obrazić? Chyba nie można się obrazić. Myślę, że to zależy, komu się jeszcze to pytanie zadaje. No tak. Tak. Zaryzykowałam państwu je zadać. No ja się nie obrażam, dlatego że powiem tak, z perspektywy historycznej wygląda to w ten sposób. Ja myślę, że tutaj nie powiem jakiejś rewelacji, to znaczy byli ci, którzy szli za tymi fałszywymi mesjaszami, tudzież prorokami mesjaszy fałszywych i byli tacy, którzy po prostu albo o nich nie wiedzieli, albo po prostu od samego początku nazywali ich po imieniu, że są fałszywi, ale w zasadzie ci fałszywi mesjasze pojawiali się w historii żydowskiej bardzo często i od bardzo dawna. To nie jest tak, że był jakiś moment w historii, w którym oni się pojawili, ale w zasadzie... Nagle w XVIII wieku, tak? Nie. To przed Frankiem to było ich mnóstwo, naprawdę. Przecież w czasach Jezusa już było kilku mesjaszy dookoła niego i o tym pisał na przykład Geza Wermesz, historyk, który zajmował się postacią historycznego Jezusa. I wcześniej też się tacy pojawiali, więc jakby powiedziałabym, że to chyba było dość naturalne. Wręcz wyobrażam to sobie tak, że kiedy pojawiła się kolejna wieść o kolejnym Mesjaszu, to było znowu raczej w ten sposób. Nie wiem, na ile teraz uogólniam, a na ile nie, ale po prostu to jest jakiś stały element historii żydowskiej. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Tak samo jak cały czas się przejawia ta nadzieja na to, że Mesjasz przyjdzie i cały czas się przewijają ci Mesjasze, którzy mówią, że to oni. Więc jakby po latach, tak, kiedy już wiadomo, że ci byli fałszywi, to chociaż czasami bywa tak, że nauki niektórych z nich są adaptowane jakoś współcześnie do ortodoksyjnego wyznania żydowskiego, do judaizmu. Elementy oczywiście. Albo po prostu to wyrasta z Biblii. Nie wiem, jaki był początek kabały, ale kabała jest dzisiaj czymś, co jest bardzo żywe w kulturze żydowskiej, do dzisiaj również, i to też wydostaje się nawet poza kulturę żydowską, bo przecież był taki moment, kiedy kabała była bardzo modna w Hollywood. Oczywiście. Niekoniecznie było to związane z wyznaniem. Madonna. No, oczywiście, tak. To oczywiście był moment, ale później wszystko wróciło do normy, tam mam wrażenie. Ale tak było, że ta kabała gdzieś tam się przewija i też jest oczywiście związana z językiem, ze słowem pisanym. Więc może tak odpowiem. Bardzo dziękuję, Wiolu. Panie Piotrze. Nie, no rzeczywiście, to tak jak pani powiedziała, znaczy, że żydowska historia była historią burzliwych sporów religijnych, wewnątrzreligijnych, sektor szczepieńców, w których jedni odpadali od judaizmu i zakładali nowe religie, jak chrześcijaństwo, inni wracali, inni, ja wiem co, znajdowali się wciąż w obrębie tradycyjnego judaizmu, chociaż mieli inne zdanie. W średniowieczu spierano się o to, czy religijni Żydzi mogą uprawiać filozofię, prawda? I na przykład wielki hiszpańsko-żydowski filozof Mojżesz Maimonides, czyli Rambam, który jest dzisiaj no, jednym w ogóle z gigantów, prawda? Jak to się po hebrajsku mówi, gdolei hador, czyli wielkich swojego pokolenia, jednych właściwie z gigantów myśli żydowskiej. Zdarzało się na przykład w XIII wieku w Prowansji, że rabini nakazywali palenie jego traktatów filozoficznych, dlatego że są niezgodne z myślą religijną. W czasach Agnona, czy w tych epoce, kiedy był dzieckiem w Buczaczu, rzeczywiście dwa konflikty religijne były wciąż żywe. Czy pamiętano o herezji Szabtaja Cwi sprzed 200 lat? Frank nie był aż taką ważną aferą. Wbrew pozorom, frankistów było stosunkowo mało i akurat mało jest akurat u Agnona jakichś odniesień do afery z Frankiem. Natomiast kluczowy jest konflikt hasydów z przeciwnikami hasydyzmu, czyli z mitnagdami, który naprawdę jeszcze w połowie XIX wieku dzielił całe żydowskie gminy, miasteczka, kiedy nie zawierano mieszanych małżeństw, prawda, hasycko litwackich, to już to matka, kiedy wyklinano się nawzajem. On już pochodzi z rodziny, że właśnie, że ma ten podwójny jakby lineaż, to znaczy, że jest z jednej strony z rodziny hasyckiej, z drugiej strony z rodziny przeciwników hasydyzmu, czyli zwolenników takiego tradycyjnego rabinicznego judaizmu. Natomiast kilkadziesiąt lat wcześniej zawarcie takiego małżeństwa w Galicji było właściwie niemożliwe. Więc to był taki konflikt, który naprawdę rozdzierał gminy, kiedy donoszono na siebie nawzajem do świeckich władz chrześcijańskich, kiedy się zwalczano, wyklinano i tak dalej. Echa tego zresztą są w kilku opowiadaniach tutaj, które przełożyłem. Na przykład? Opowiadanie Tehila to jest pewnej takiej pobożnej staruszce, która się dzieje w Jerozolimie w latach 20. Kluczem do perypetii jest właśnie zadawniony konflikt hasydów z przeciwnikami hasydyzmu. Proszę Państwa, za 22 minuty druga, czyli już niebawem będziemy kończyli. Czas na drugą piosenkę przygotowaną przez Violettę Myszkowską. Tak, też będzie po hebrajsku i to będzie kontrabasista izraelski, Avishai Cohen, który w pewnym momencie, po tym jak już nagrał kilka takich bardzo przyjemnych jazzowych płyt instrumentalnych, odkrył, że potrafi śpiewać. No i teraz właśnie Państwo usłyszą, jak śpiewa. Bardzo proszę. Shalom alechem, alechem, shalom. Boachem leshalom, alechem, shalom. Baruchuni leshalom, alechem, elyon. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. לה לה לה לה לה לה לה. Tutaj już bardzo czytelny tekst i Shalom Aleichem i la la la. Troszkę bardzo żartuję. Bardzo tradycyjny. No tak, ale no, szkoda, że takiej muzyki jeszcze się nie słuchamy u nas, bo bardzo, bardzo miła na ucha i taka żywotna i zawiera parę takich pozytywnych elementów. A to ja zawsze mogę płytę pożyczyć. A tak, bardzo dziękuję. Ale nie, ja myślę o graniu w radiu. No, te słowo radio już się pojawiło, więc może rzeczywiście wrócimy do tej muzyki. Zachęcam panią Wiolę. Proponuję, żeby pani zgłosiła jakiś program na, z tej dziedziny. Natomiast powracamy do samego tomu opowiadań Agnona. Nie wyjaśniliśmy jeszcze jednego punktu, na ile te opowiadania, które pan zamieścił w tym tomie, przypowieść o skrybie, są nowe, premierowe, a na ile są to powtórne tłumaczenia, bo wiem, że są i takie. Tylko jakie są proporcje? Czy może pan o tym opowiedzieć? Przede mną pierwszą taką antologię, która się zatytułowała Od Buczacza do Jerozolimy, pan Michał Friedman w wydawnictwie dolnośląskim ukazała się 20 lat temu. Dwa z tych tekstów ja powtórzyłem. Znaczy powtórzyłem, bo układając swoje nie mogłem ich nie przetłumaczyć, bo mi pasowały. W związku z tym Lejdo Jejnam i Zaginiona książka przetłumaczyłem raz jeszcze, bo chciałem, bo uznałem, że Zaginiona książka jest może, no, mniej ważnym opowiadaniem, chociaż nie, bardzo ładnym. A po prostu nie mogłem się powstrzymać, żeby samemu nie przetłumaczyć, a i do jej nam zresztą to jakby pasowało do całego tego cyklu o pisaniu. Za co bardzo dziękuję, bo przed Friedmanem rzeczywiście ukazywało się mało. To znaczy, Agnon się ukazywał kilka mamy przedwojennych przykładów, które się ukazywały na przykład w Lwowskiej Chwili, która była pismem polską gazetą polskich syjonistów i często drukowano tam przedruki, przekłady literatury, nowej literatury hebrajskiej. I kilka opowiadań Agnona ukazywało się tam, no potem Wielka Dziura Pozagładowa, gdzie właściwie prawie nic. Może jakieś pojedyncze teksty na łamach na przykład Volkssztyma, czyli gazety polskich Żydów, tutaj się ukazującej jidyszowo-polskiej, ale tak rzeczywiście było tego bardzo, bardzo mało, no ze względu po prostu, no ze względu na zagładę, bo już nie ma co się szukać innych powodów. No ale powieści się nie nadają zupełnie, bo ani słowa o powieściach. Powieści są super, powieści, tylko że to jest straszna robota. Najważniejsza powieść Agnona, czyli Tmolszczyszom, zaledwie wczoraj, tak należałoby ten tytuł przełożyć. To jest historia jego poniekąd troszkę autobiograficzna emigracji właśnie do ziemi Izraela, jak on by powiedział, w latach 10. Część się dzieje w Jafie, część się dzieje w Jerozolimie. To jest 600 stron, to jest 4 razy tyle niż to, co ja tutaj zrobiłem. To wymaga objawem 2-3 lat ciężkiej pracy. No niemniej, nie ma znalezienia żadnego wydawcy, który chciałby na przykład wydać te 600 stron i jeszcze by to rozprowadził i chciał to gdzieś, prawda, ktoś by chciał to kupić. Ale nie ma ani jednego tomu powieści, tak? Czyli dużej formy. Nie, po polsku nie, po polsku to rzeczywiście dwa tomy opowiadań i już. Mhm. Po angielsku w zasadzie, po niemiecku, francusku, jak ktoś chce czytać w tych językach, w zasadzie większość dzieł Agnona jest już przełożona od dawna. No to teraz porozmawiamy o tej przypowieści o skrybie, bo nie rozszerzyliśmy tego tematu, a jest już za 15 drugie, tylko rzeczywiście przypomniałam sobie tak, Nobel Lecture, czyli wykład noblowski, czy odczyt musi być w języku laureata wygłoszony. Potem sobie to można ewentualnie dziękując, ale tuż na bankiecie użyć innego języka. Przypowieść o Skrybie jest najstarszym z tych opowiadań, o których dzisiaj rozmawiamy, bo to, które wybrała pani Wiola, jest z 34. Zmysł powonienia. Moje opowiadanie, czyli Ejdo i Ejnam z 50. No a to, które pan wybrał też na tytułowe, znaczy na tytuł całego tomu, chyba dwukrotnie było wydawane. Tutaj pan podaje rok 1919. Tak, bo on często przerabiał, tak jak w ogóle pisarze robili wtedy, że najpierw dawali coś do gazety, a potem układając antologię, przerabiali to w nieskończoność w kolejnych wersjach książkowych. No, takie opowiadanie emblematyczne, opowiadanie o skrybie, czyli rzeczywiście rytualnym przepisywaczu zwoju tory. Torę się przepisuje ze zwoju na zwój, to znaczy skryba siedzi i po prostu kaligrafuje litery. Ale to z powodów technicznych inaczej nie można. Z powodów technicznych i religijnych przede wszystkim tak, inaczej religijnych. Nie można. Tora musi być kopiowana z poprzedniego zwoju i skryba sofer. Rzeczywiście tym się trudni i niczym innym siedzi od rana do wieczora i przepisuje. Nawet z błędami ortograficznymi. Też muszą być przepisane. No to jest tekst tak święty, że absolutnie nic nie można w nim zmienić i dlatego mamy pewność, że te księgi, które my dzisiaj mamy, to są te same księgi, które były setki lat temu. No i ten bohater tego opowiadania siedzi i przepisuje, troszkę bym powiedział, zaniedbując życie osobiste, no, mówiąc bardzo eufemistycznie. Dlaczego to musi się czytelnik dowiedzieć? Żeby nie zdradzać toku tego opowiadania, trzeba powiedzieć, że to jest tekst o doświadczeniu religijnym i o świecie całkowicie widzianym w ramach doświadczenia religijnego, w którymś momencie występuje przeciwko życiu, tak? To jest problem ważny dla Agnona, na ile rytuał religijny, na ile w ogóle religia staje się trochę substytutem życia, trochę takim właśnie zastępnikiem, na ile jest na przykład źródłem różnych nerwic natręt, prawda? I na ile tak naprawdę staje w którymś momencie pobożność przeciwko życiu. Tutaj troszkę tak jest. A z drugiej strony, na ile ten rytuał religijny staje się samym życiem, tak? To jest bardzo skomplikowane. Więc jeszcze trzecia rzecz to te właśnie sfery działań trzech dość ważnych sfer, nie wiem, ludzkiego życia, czyli religia, sztuka i erotyka. Się wzajemnie warunkują i wchodzą tutaj ze sobą w kolizję. Znaczy, mówiąc krótko, Tora staje się zastępnikiem jakby żony czy kochanki, zwój Tory, a z kolei on sam odnajduje się bardziej w przepisywaniu niż w życiu małżeńskim i wynikają z tego rozmaite katastrofy. Skoro mowa o żonach, to może wyjaśnijmy, że Agnon to nie jest jego nazwisko, tylko pseudonim. I geneza tego pseudonimu. On się naprawdę nazywał rzeczywiście Szmuel Józef Czaczkes. Popularne galicyjskie nazwisko żydowskie. Agnon, trzeba by wyjaśnić, co to jest. No właśnie. Aguna to jest drugie opowiadanie w tym cyklu, który ja przełożyłem. Aguna to jest porzucona żona. To jest wedle prawa żydowskiego taka kobieta, której mąż gdzieś zaginął i ona nie jest ani wdową, ani rozwódką. To znaczy nie jest, no jest w pewnym sensie w więzieniu własnego małżeństwa, które nie istnieje. To opowiadanie o tym traktuje o wielu innych rzeczach. Natomiast sam pseudonim wzięty od tego opowiadania jest na tyle paradoksalny, że to tak jakby sam Agnon był żoną, porzuconą żoną kogoś. Pana Boga, tradycji, historii żydowskiej. To jest taki dziwny status, w którym rzeczywiście ta druga strona, czyli zaginiony mąż, no jest, ale go nie ma. W związku z tym nijak żonie nie pomaga, nie ma żona z niego żadnego pożytku, natomiast jest technicznie wciąż mężatką. I nie może wyjść za mąż. Nie może wyjść za mąż, ale też nie może sobie po prostu ułożyć nowego życia. Więc jest to troszkę taka, być może w tej jego interpretacji też tradycja po prostu. Nie tylko tradycja religijna. Może to są po prostu te 3000 lat tradycji, z której się nie można uwolnić, bo ona zawsze stoi człowiekowi za plecami. Nie można zacząć po prostu od nowego życia. Prawda? Jest się Aguną. Czyli jest się właśnie taką żoną, nie żoną. Pani Wiolu, chciałaby pani coś dodać, bo będziemy kończyli za moment. To znaczy, może tak, coś bardziej ogólnego, jak rozumiem, podsumowującego. Aczkolwiek mnie fascynuje ten pseudonim. Miałam nadzieję, że pani może jeszcze podrąży temat od innej strony. W zasadzie to nie, jedyne co mogę, to tylko się tutaj zgodzić z tym, bo przecież to jest interpretacja nie tylko i tłumacza, ale i samej osoby, która sobie taki pseudonim wybrała, więc nie jestem w stanie nic tutaj dodać. Tak? On to co sam określał? To jest jego wykładnia? Znaczy wykładni nie ma, no, ale no, to jakby się to... Rozumiem. Rymuje z tytułem. Rymuje, tak. Tak, tym bardziej, że to też jest tak, że w kulturze żydowskiej imię coś znaczy, zawsze coś znaczy. To jest, Biblia jest wypełniona takimi imionami i później też jest raczej tak, przynajmniej ja się z tym spotkałam, że zawsze jak staram się zagłębić w jakieś imię, to się okazuje, że ono faktycznie pasuje do noszącego. Ale to tak samo jak z każdym słowem, które, tak jak już dzisiaj wspominaliśmy, musi być użyte bardzo precyzyjnie i te zdania, one się łączą w tę szkatułkę i to wszystko jest takie właśnie, nie tylko pod względem merytorycznym i stylistycznym zbudowane tak precyzyjnie, ale też to odpowiada doskonale temu, o czym jest opowiadanie i praca samego skryby, który przepisuje. To też musi być bardzo dokładne i bardzo precyzyjne i kaligrafia jest uczona, więc zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej i stylistycznej ten język i to użycie tego języka jest bardzo precyzyjne i ono zawsze ma sens, zawsze ma jakiś głębszy sens, a nawet ma ich więcej. I co jest najpiękniejsze, każda osoba, która czyta taki tekst, może mieć nawet swój własny sens. I to będą dwa różne sensy, jeśli się dwóch czytelników spotka i zaczną rozmawiać na te tematy, więc ja nie wiem, jak oni to robią, ale po prostu tak to wychodzi, że mają takie trochę mistyczne podejście do pisania, do tworzenia. Mają też, często powtarza się faktycznie ten motyw pisania pisarza Łamosa Oza też. Tak jeszcze się zwierzę, wracając, że kiedy wchodziliśmy do tego mieszkania, kiedy ja wchodziłam do tego mieszkania małżeństwa, które wynajmowało pokój uczonemu, to ja weszłam do tego samego mieszkania, w którym mieszkał główny bohater książki Judasz. Więc jakby tutaj już mi się to połączyło, więc na pewno jest jakieś połączenie między tymi dwoma pisarzami, tak sobie mówię, jak się okazuje, nie tylko literackie, ale też prywatne. Mówił pan o pielgrzymkach. Więc to ten temat pisania, różnych aspektów pisania, to jest coś, co się bardzo często przewija w kulturze, w literaturze. Ja to bardzo lubię, bo ja bardzo lubię czytać o pisaniu. Za 1:55, proszę państwa, za moment z państwem Wojtek Osowski, który nieraz zagłębiał się w rejony muzyki z Izraela. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Sylwia Hej. Ja jestem Barbara Marcinik, a naszymi gośćmi byli państwo Wioletta Myszkowska, moja koleżanka. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, no, proszę wyciągnąć wnioski z tego debiutu w roli gościa, w każdym razie mówiącego dużo na żywo, a nie nagrywającego, lub towarzyszącego dziennikarzom, którzy właśnie w moim miejscu siedzą. Tak zrobię. I pan Piotr Paziński, laureat Nagrody imienia Tadeusza Bojarzyńskiego 2017 za przełożenie właśnie owej przypowieści o skrybie i innych opowiadań. Jest ich 12, a nasze będzie czytane od 15, o ile zdążymy, na naszej antenie przez Pawła Pasiniego. Proszę trzymać kciuki, bo bardzo zależy na tym, żeby państwo włączyli się w tę naszą wyprawę w tamten świat. Krok raz jeszcze z Travelera. A ja mam taki cytat na koniec. Zdradzę końcówkę jednego z opowiadań, ale nie zdradzę z którego opowiadania, więc może nie popsuję państwu tak bardzo lektury. Na tym polega przymierze, które nadaje mądrość. Ona nie opuszcza mędrca, a on nie może się od niej uwolnić. Zapytał Adiel Amze, na cóż się trudzę, a mądrość podtrzymała go, mówiąc, siedź kochany, nie zostawiaj mnie. Siedział więc i odnajdował rzeczy ukryte przed mędrcami wszystkich pokoleń, zanim on nadszedł i je odsłonił. A ponieważ jest ich mnóstwo, mądrości nie ma końca i wiele pozostało w niej do zgłębienia. Adiel Amze nie porzucił pracy i nie opuścił domu i został w nim na wieki. Bardzo państwu dziękuję. Dobranoc. Thank you.